من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet. Dün yapmış olduğumuz iki tane derste Müslümanların bilmesi gereken dört tane meseleyi öğrendik. Daha sonra da üç tane meseleyi öğrendik. Yani dört vacip, üç mesele öğrendik. Dört vacip neydi? Bir, ilim, amel, insanları davet ve bu yolda karşılaşacağımız eziyetlere karşı sabretmek. Üç meselemiz de şuydu: Allah bizi başıboş yollamamıştır, mutlaka rasuller göndermiştir. İki, Allah kendisine şirk koşulmasından asla razı olmaz. Üç, mümin olan, Allah'ı birleyen bir insanın Allah düşmanlarını dost edinmesi mümkün değildir diye. Dört vacip, üç mesele öğrendik dün. Bugün inşallah, dün de söylemiştik zaten, okuduğumuz tercüme hangi tercüme? Çünkü usulü üç esasın çok tercümesi var. Yani Guraba'nın tercümesi var, Muvahhid Yayınları diye bir yayın evinin tercümesi var vesaire. Bizim okuduğumuz Neda Yayınları'nın Tevhid Risaleleri. Zaten birinci olaraktan bunu koymuşlar, üç esası. Bugün inşallah 15. sayfadan okumaya devam edeceğiz. Bismillah. Allah subhanehu ve teâlâ seni kendisine itaat etmekle şereflendirsin. Dün zaten bunu anlattık değil mi? Dedi ki eğiticide asıl olan karşıdakine merhametle, rıfk ile yaklaşmasıdır. Dua da bunun bu kapsamdadır. Allah seni kendisine itaat etmekle şereflendirsin. Ey kardeşim, bil ki İbrahim'in dini olan haniflik, dini yalnızca ona has kılarak Allahu Teala'ya ibadet etmektir. Allah bütün insanlara bunu emretmiştir. Zaten onları yaratmasının sebebi de budur. Şimdi bu paragrafta abiler birkaç tane bölüm var. İnşallah ben onları tek tek sizinle beraber işleyeceğiz. Ne anlatmak istediğine dair. Yazıyorum buraya cümleyi. Hüküm şu: İbrahim'in dini olan haniflik, dini yalnızca Allah'a has kılarak ibadet etmektir. Şimdi burayla alakalı inşallah yavaş yavaş konuşacağız. Bir şeyler anlatacağız inşallah. Siz de benimle beraber dinlemiş olursunuz. Bir, şimdi bize dedi ki abiler, İbrahim'in dini olan haniflik. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. İbrahim'in dini olan haniflik niye önemli? Yani mesela biri içimizden diyebilir, bana ne? Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Beni ilgilendiren şey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıdır. Yani niye sürekli mesela neş imamları, neş alimleri kitaplarında işte bil ki, Allah seni irşad etsin ki, Allah sana rahmet etsin ki, İbrahim'in milleti olan haniflik şudur. Sürekli böyle bir çaba içerisindeler. Bunun sebebi şudur abiler. İbrahim Aleyhisselam öyle bir peygamberdir ki, yeryüzünde var olan bütün milletler kendini ona nispet ederler. Hristiyanı, Yahudisi, Müşriği, hiç fark etmez. Bütün ümmetler kendilerini bu şerefli peygambere nispet edebilmek için bir yarış içerisindedirler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki: "Mâ kâne İbrahîmu Yahûdiyyen ve lâ Nasraniyyen, velâkin kâne hanîfen muslimen ve mâ kâne minel müşrikîn." İbrahim Yahudi değildi. Niye bunu söylüyor Allah? Çünkü Yahudiler diyorlar ki İbrahim Yahudidir diye. İbrahim Hristiyan da değildi. Çünkü Hristiyanlar diyorlar İbrahim Hristiyandı diye. İbrahim müşriklerden de değildi diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Mekkeli müşrikler diyorlar ki biz İbrahim'in torunlarıyız ve bizim dinimiz İbrahim'in dinidir. Peki neydi İbrahim? وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا İbrahim hanif idi, şirkten meyletmişti ve İbrahim Müslüman idi. Daha sonra Allah Azze ve Celle bizlerin dikkatini bir şeye çekiyor Ali İmran suresinde. Biz Müslümanların diyor ki اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ İbrahim'e tabi olmaya en çok layık olanlar, İbrahim'e tabi olmaya en çok hak sahibi olanlar, İbrahim'e tabi olanlar, bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ona tabi olan insanlardır. Muhakkak ki Allah iman edenlerin dostudur diye. Ne demek istiyor Allah azze ve celle bu ayette bize? Şunu diyor: ey Müslümanlar diyor, gözünüzü açın. Yahudisi kendini İbrahim'e nispet ediyor. Hristiyanı kendini İbrahim'e nispet ediyor. Müşriği kendini İbrahim'e nispet ediyor. Oysa asıl İbrahim'e uymaya layık olan, asıl İbrahim'in ümmeti olmaya layık olan insanlar sizlersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Dünkü dersimizde bunun sebebini izah etmiştim zaten. Çünkü demiştim İbrahim'in daveti bir kelime olaraktan bize aktarıldı. O kelime de neydi? La ilahe illallah kelimesiydi. Açılımı neydi İbrahim Aleyhisselam'ın davetinde? Var mı söyleyecek olan? Berin. Bu söz La ilahe illallah kelimesi olaraktan bu ümmete yansımıştı. İbrahim'in şeyi bundan dolayı önemli. Çünkü İbrahim Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede وَاِذِبْ Bakara suresinde وَاِذِبْ تَلَى İbrahim'e رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Hani senin Rabbin İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti ve İbrahim de o imtihanını tamamlamıştı. İbrahim imtihanını tamamlayınca Allah Azze ve Celle dedi ki قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Allah dedi ki ben seni insanlara imam kılacağım diye. Yani İbrahim Aleyhisselam bütün imtihanlarını en güzel şekilde verdiği için Allah Azze ve Celle onu bütün insanlığın imamı kılmıştır. Tamam? Bu Bakara suresinde söylüyor Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam imam olduğundan dolayı ve bizim peygamberimiz için Allah ne diyor? فَاتَّبِعْ مِلَّةَ İbrahim'e حَنِيفًا Bu emir Kur'an-ı Kerim'de 4-5 yerde tekrar ediyor. Hanif olan İbrahim'in milletine tabi ol. Kime söylüyor bunu Allah? Peygamber'e söylüyor. Eğer peygamber bir şeye tabi olması ona emredilmişse bizim için hayda hayda bu geçerlidir. Yani o koca bir peygamberdir. Allah ona İbrahim'in milletine uy diye emirde bulunuyorsa sen ben hayda hayda İbrahim'in milletine emir olmakla yükümlüyüz. O zaman şunu diyebiliriz. Niye Neşt imamları sürekli İbrahim'in dini diyorlar? Çünkü İslam ümmetinin İbrahim'in milletine tabi olması onların üzerine farzdır. Peki bilmediğimiz bir millete nasıl tabi olacağız? İbrahim'in milletinin önce ne olduğunu bileceğiz ki, bir bilgiye sahibi olacağız ki ondan sonra ona tabi olalım. Bu kısmı bu şekilde anlayabiliriz inşallah. İbrahim'in dini olan haniflik, yani bunun tanımı nedir? Dini yalnızca Allah'a has kılarak ibadet etmektir. Bakın burada abiler, şurası çok önemli bizim için. Dini Allah'a has kılarak. Dini Allah'a has kılarak. Birinci mesele şu. Has kılmak ne demek? Yani mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar bir tanesi de Beyyine suresinde zaten. Onlar sadece dini Allah'a has kılaraktan Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Onlar sadece dini Allah'a halis, dini Allah'a has kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Has kılmak şu demek abiler, yaptığınız işi sadece bir yere yapmak ve sadece ona yapmak. Onun dışındaki başka hiçbir yere yapmamak. Has kılmaktan kastettiğimiz şey bu. Peki bir insan nasıl has kılabilir? Yani ne yaptığı zaman has kılmış olabilir? Bunun tek bir tane yolu var. Bunun da yolu şu. Mesela ben şöyle söyleyeyim size inşallah, örnek veriyorum. Ben desem ki size Ali geldi. Şimdi ben buraya Ali geldi yazdığımda, bu ne anlıyorsunuz siz burada, bu cümlede? Ali diye bir şahsın geldiğini anlıyorsunuz. Peki Ali dışında hiç kimse gelmedi bu cümleden anlaşılır mı? Yani şu cümlenin bu halinden Ali geldi ama Ali'den başka hiç kimse gelmedi. Bu hayır, böyle bir şey anlaşılmaz. Bu cümlenin ifade ettiği tek bir anlam vardır. Ali geldi, bu kadar. Peki Ali'den başkası geldi mi? Allahu alem. Ama şöyle yazsam, desem ki kavim gelmedi. Topluluk da diye yazabilirsiniz. Topluluk gelmedi, sadece Ali geldi. Şimdi Ali'nin geldiğini ispat etmekle beraber Ali'nin dışında hiçbir varlığın gelmediğini de beraberinde söylemiş oldum. Doğru mu? Bak bir şeyi bir şeye, yani gelme fiilini Ali'ye has kılabilmem için önce onun öncesinde Ali'nin dışındakilerden nefy etmem lazım. Bir şeyi has kılmak istediğinizde öncesinde nefi yapmamışsanız, başkalarından onu inkar etmemişseniz onu has kılmanız mümkün değil. Bu örnek üzerinden yine anlatayım. Sanki tam anlaşılmadı bu inşallah. Şimdi bakın şuraya ne yazdım? Dedim ki Ali geldi. Şimdi ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki sadece Ali geldi ve Ali'den başka hiç kimse gelmedi. Bunu söyleyebilmemin tek bir tane yolu var. Önce gelme fiilini bütün insanlıktan nefy edeceğim. Ondan sonra sadece Ali'ye ispat edeceğim. Ancak böyle yaptığım takdirde karşımdakinin zihninde oluşacak olan anlam budur. Öyleyse biz sadece Allah'a ibadet ediyorum, sadece Allah'a ibadette biliyorum demekle ibadeti Allah'a has kılmayız. İbadeti Allah'a ispat ederiz. Fakat Allah'ın dışındaki hiçbir varlığa ibadet etmem, sadece Allah'a ibadet ederim dediğimizde o zaman ibadeti Allah Azze ve Celle'ye has kılmış oluruz. Zaten kelime-i tevhidin manası olan La ilahe illallah da nefi ve ispattan oluşmasının sebebi budur. Mesela şöyle olsaydı, La ilahe illallah değil de şöyle olsaydı, Allahu İlahun. Allah ilahtır. Cümlenin böyle olduğunu düşün. Hiçbir şey ifade etmezdi bu cümle. Çünkü Allah ilahtır. Peki onun dışında ilahlar var mıdır? Allahu alem. Bu cümleden bu anlaşılmaz. Fakat ben ilah yoktur. Sadece Allah vardır dediğimde, yani önce herkesten nefret ettiğimde, sonradan ispat ettiğimde, bunu sadece bir tane yere ispat etmiş olurum. Onun için şunu söyleyeceğim. Kim dinini Allah'a has kılmak istiyorsa, o dinin içinde inkar olmak şarttır. Yani inkar olmadan, nefi olmadan, red olmadan, kafa kaldırma olmadan bir insanın dinini Allah'a has kılması, dinini Allah'a özel kılması bu mümkün değildir. Şimdi herkes şunu düşünecek o zaman. Mesela diyecek ki ben Müslümanım ve benim Müslüman olmamın yolu da şundan geçiyor. Yani ben dinimi Allah'a halis kılabilirsem İbrahim'in milleti üzere Müslüman olacağım. Dini Allah'a halis kılamasam İbrahim'in milleti üzere Müslüman olamam. Hemen şunu sorması lazım. Kime ve neyi inkar ettim? Yani öncesinde çünkü inkar etmen lazım ki sonrasında ispat ettiğin Allah'a has olmuş olsun. Onun için inkar olmadan dinin olması mümkün değil. Anlatmak istediğim şey bu. Bir mesele de ibadet dedik. Yani ibadeti şeye has kılmaktır. Allah'a has kılmaktır. İbadetin tanımını yapacak olan var mı? İbadetin tanımını yapmak isteyen? Buyurun. Önce lügatta. Önce lügat tanımını söyleyeyim. Arap lügatında ibadet ne anlama geliyor? Yani abede, abede bu aslı. İbadeten bu da mastar. İbadet etmek ne anlama geliyor bu Arap lügatındaki anlamı? Biri hudu' diyoruz. Hudu' ne demek? Boyun eğmek. Hudu'. Bir de zül, zillet. Biri zillet, abu zillet. Bu da boyun eğmek. İbadetin Arap lügatındaki manası boyun eğmek ve beraberinde zillet. Yani İnsan birine karşı bir zillet hissettiğinde, insan birine karşı boynunu büktüğünde buna Arap lügatında ibadet deniyor. Hatta çokça üzerinde yürünmüşse bir yolun, insanlar ayaklarıyla o yolu ezmişse, yol küçülmüşse buna muhabbet yol diyoruz. Yani ezilmiş, ayakların altında kalmış, küçülmüş yol anlamında muhabbet yol diyoruz. O zaman bir adamın Allah'a kul olabilmesi için önce nefyetti. Yani dini Allah'a halis kılmak nasıl olur? Önce nefyettik. Sonra ispat ettik beraberinde. Geriye şu kaldı, kendimizde ne hissetmemiz lazım? Bir zillet hissetmemiz lazım. Yani Allah'a kul olabilmenin yolu, bu bir tabiri caizse kalbi bir duygudur. Yani insan Allah'a kulluk ederken kendi içinde bir zillet, bir boyun eğme, bir küçüklük, böyle bunu hissediyorsa Allah Azze ve Celle'ye kulluk ediyor demektir. Ama bu iki temel yoksa insanın ibadetinde Allah muhafaza. O bambaşka, yani isminin ne olduğunu bilmediğimiz ama bambaşka bir şey olduğu kesindir. Peki şeriatta biz ibadete ne diyoruz? Şeriatta ibadetin tanımı. Onu söylemek isteyen var mıdır? Tamam. Bu bir tanesi. Diyoruz ki Allah'ın sevip razı olduğu tüm sözler ve fiiller ibadettir. Allah'ın sevip razı olduğu tüm sözler ve fiiller ibadettir. Başka tanım söylemek isteyen var mı? Derslerden aklında kalan başka bir tanım. Yok, tanım. Dua ibadetin kapsamındadır, tanım. Allah'ın kendisinde birlenmesi gereken her şey ibadettir. Bu ikinci bir tanım. Allah'ın kendisinde birlenmesi gereken her şey ibadettir. Başka üçüncü olarak da tanım söylemek isteyen? İtaat olur. Başka? Tamam, bu da var. Başka? Sevginin kemali ve korkunun kemaliyle Allah'a boyun eğmektir. Bu da ibadetin başka bir tanımıdır. Sevginin kemali ve korkunun kemaliyle. Yani hem sevgi, Allah'a karşı sevgi en üst mertebede olacak. Hem de Allah'a karşı korku en üst mertebede olacak. Bu şekilde yapılan şeyin adına ibadet diyoruz. Çünkü abiler şöyle bir şey var. Mesela boyun eğmek iki türlüdür. Dedik ya, ibadet boyun eğmektir. Zillettir mesela. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki bir sarayda işte bir kralın karşısında adam boynunu büküyor ama ondan nefret ediyor. Yani bunu isteyerekten yapmıyor. Onun makamından korktuğundan dolayı bunu yapıyor. İbadet böyle bir şey değil. Yani insanın sürekli böyle korkudan veya çekingesinden dolayı boynunu bükmesi bunun adı ibadet değil. İbadet nedir? Bir sevgi olacak bir tarafta. Yani Allah'a karşı böyle müthiş bir sevgi hissedecek. Öbür tarafta beraberinde korku olacak. Yani Allah'ın büyüklüğünden, azametinden, şanından korkacak. Bu sevgiyle korku bir araya geldiği zaman, bu insana boyun büktürüyorsa, bunun adı şer'en ibadettir. Sevginin ve korkunun temelini oluşturduğu boyun bükmeye aynı zamanda ibadettir demiş oluyoruz. Devam edelim okumaya. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları ancak sadece de yazabilirsin. O ancağın yerine sadece de diyebilirsin. Aslında doğru tercümesi sadece. Hani bizim dilimizde daha iyi anlaşabilmesi için. Sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetteki ibadet etsinler ifadesi, tevhid etsinler manasına gelmektedir. Ayetteki ibadet etsinler ifadesi, tevhid etsinler manasına gelmektedir. Allah, Subhanehu ve Teala'nın verdiği emir, burada duruyoruz. Allah'ın ibadet etsinler ifadesi, tevhid etsinler manasına gelmektedir. Şimdi kardeşler, önünüzdeki ayet-i kerimeye şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Bakın, bu ayette nefi ve ispattan oluşuyor. Yani Allah Azze ve Celle önce diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben insanları ve cinleri yaratmadım. Orijinal manası bu. وَمَا خَلَقْتُ O baştaki ma, olumsuzluk katıyor cümlenin içerisine. Ben insanları ve cinleri yaratmadım. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sadece bana ibadet etsinler. Başka hiçbir şey için değil. Sadece ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada ben size şöyle bir soru soracağım. Bu biraz düşünmemiz lazım beraber. Şimdi mesela Allah diyor ki, ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların içinde Allah'a ibadet etmeyenler var. Yani haşa Allah Azze ve Celle'nin söylediği veya irade insanların, mesela kafirin iradesi Allah'ın iradesine daha mı üstün geldi ki? Mesela vakada bir sürü insan var, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmiyor. Bizim bu bölgenin kafirleri işte, misal PKK'lileri söylüyorum. Yani adamlar ne Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, ne Allah'a ibadeti kabul ediyorlar. Misal Allah da diyor, ben PKK'li de dahil bütün insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsin diye yarattım. Nasıl anlayacağız bu ayeti? Var mı bu konuyla ilgili yanında bir bilgi olan? Tamam. Bu şu sorunun cevabı. Allah neden insanları kafir, Müslüman diye, bu hikmeti ne? Ben bunu sormuyorum. Bak, ben başka bir şey soruyorum. Şimdi Allah ayette ne diyor? Buna dikkat edin. O bir şeye ol dediğinde oluverir. Şimdi Allah diyor ki, ben bunları bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi Allah bunun için yaratmış, haşa adamın iradesi Allah'ın iradesinden daha mı üstün ki? Adam ben ibadet etmek istemiyorum deyince Allah'ın isteği orada kalmış, adamın isteği yerine gelmiş. Bak, burada bir şeylik var farkındaysanız. Burada bir ilginçlik var. Anlatabildim mi, anlatamadım mı tam? Anlatamadıysam bir daha anlatırım. Anlatabildim yoksa anlatamadım? Tamam. Tamam inşallah. Ben anlatamamışımdır. Bak, şimdi şöyle yapalım inşallah. Tamam, onu söyleyeceğim inşallah. Şimdi Allah ne diyor ayette? Ayeti bir sen oku Ahmet abi bize. Tamam. İnsanları. Tamam. Tamam. Şimdi Allah ne diyor? Ben bu adamı yarattım. Ne için yaratmış? İbadet etsin diye yaratmış. Doğru. Ama vakada Allah'ın yarattıklarından bazısı Allah'a ibadet etmiyor. Şimdi Allah ben ibadet etsin diye yarattım diyor. Yani ben bunu yaratırken istediğim bu bana ibadet etsin idi. Fakat Allah yarattı, biz vakaya bakıyoruz. Vakanın içerisinde Allah'a ibadet etmeyenler var. Biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bu ayetin zahirinden kastedilen mana murat değildir. Yani Allah'ın kastetmiş olduğu asıl mana bu ayet-i kerimenin zahirinden anlaşılan mana değildir. Peki nedir buradaki asıl mana? Şudur. Şimdi bunu zaten size şunu sormanız lazımdı ilk başta, konu açılırdı. Muhammed İbni Abdülvahhab dedi ki, diyor ki yani ibadet etsinler, yani beni birlesinler. Ne alaka? Yani ayet-i kerimenin zahirinde ibadet diyor, Muhammed İbni Abdülvahhab beni birlesinler diyor. Nereden ayet-i kerimeyi neyle tefsir etti bu şekilde? Bir delilin olması lazım da, delil bu işte. Çünkü İbni Abbas diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah ibadet demişse onun manası tevhid edin manasındadır. Bu İbn Abbas'ın sözü. Hatta İmam Taberi İbn Abbas'tan İyyake na'budu ve iyyake nesta'in ayetini şöyle aktarıyor. Sadece seni birleriz ve sadece senden yardım dileriz. Sadece sana ibadet ederiz değil ha. Sadece seni birleriz, sadece sana şey yaparız diye. Çünkü Allah'ın kainatta yarattığı herkes zaten Allah'a kulluk ediyor. Sen Allah'a kulluk etmesen kalbi ne diyor da? Allah'ın istediği şekilde atıyor. Sen Allah'a kulluk etmesen senin gözün Allah'a. Bu anlamda herkes Allah'ın kuludur ve herkes Allah'a ibadet ediyor bu anlamda. Fakat birleme anlamında işte bu insanların iradesiyle gerçekleşen bir şey. Ondan dolayı da ayeti bu şekilde tefsir etti. Yani Allah insanlar ve cinleri sadece beni birlesinler diye yarattım. Bunu nereden aldı ilk etapta? Bunu İbn Abbas'tan aldı. Bu tefsir İbn Abbas'ın tefsiri. Ben insanları ve cinleri beni birlesinler diye, beni tevhid etsinler diye yarattım şeklinde. İkincisi ise dediğimiz gibi bu ibadet anlamında olsa, kulluk anlamında olsa kainatta Allah'a kulluk etmeyi kabul etmeyenler var. Onun için mesela Ali radıyallahu anh daha başka bir tefsir yapmış. Ali radıyallahu anh demiş ben insanları ve cinleri onlara bana ibadet edin diye onlara emretmek için yarattım. Yani hani yarattım ki onlara emredeyim. Burada diyor emir kelimesi hasfedilmiş. Bilindiğinden dolayı ben insanları ve cinleri onlara sadece bana ibadet edin. Bunu emretmek için onları yarattım. Bu ikinci söylemiş olduğum tefsir de bu da şeyin tefsiri. Tabiri Ali radıyallahu anh'ın tefsiri. Bunu anlatabildim mi yoksa? Buyur. Öyle. İbn Abbas böyle tefsir etmiş. Yani Allah bütün insanlığı sadece Allah'ı birlesinler, Allah'ı tevhid etsinler diye Allah Azze ve Celle yaratmış. Bu şekilde anlayabilirsin. Buyur. Tamam. Kurabiliriz tabii. O mesela ibadet iki kısım. Bir kerhen ibadet var, bir de şeyle ibadet var. İsteğe bağlı ibadet var. Olur. Hakeza mesela şey var, Meryem suresinde o gün herkes Allah'a kul olarak gelecek. Yani hiç istisnasız bir şekilde herkes o gün Allah'ın kulu olaraktan gelecek. Veya abinin dediği gibi Allah yeri ve göğü yarattı sonra gelin dedi. Onlar da gelmek zorunda kaldılar. Allah'ın emrine icabet ettiler diye inşallah. Devam ediyorum abiler. Bu cümle önemli bir cümle. Onu söyleyeceğiz inşallah. Diyor ki Allah'ın verdiği emirlerin en büyüğü tevhiddir. Tevhid ise bütün ibadetlerde Allah'ı birlemektir. Allah'ın nehyettiği şeylerin en büyüğü şirktir. Şirk, Allah ile birlikte başkalarına da ibadet etmek demektir. Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi burada bize iki tane hüküm söyledi abiler. Buraya dikkat edin. Allah'ın emrettiği en büyük şey tevhiddir dedi. Allah'ın yasakladığı en büyük şey de yine şeydir dedi, şirktir dedi. Sonra ikinci bir şey yaptı, tevhidi tanımladı. Tevhid, ibadetlerde Allah'ın birlenmesidir dedi. Şirk, Allah'la beraber başkalarına da ibadet etmektir dedi. Şimdi biz bunları önce delillendirmemiz lazım. Bir, Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü tevhiddir. Allah'ın emirleri arasında bir sürü emri var Allah'ın. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin. Bir de tevhid edin beni demiş. Beni bana ibadet edin demiş. Bunların içinden en büyük olanı tevhiddir. Bunun delili nedir? Tamam. Çok güzel. Bunların birinci delili, yani o tane tane gelelim biz o zaman. Delillerim. Ama bu da bir delil yani doğru bir delil. Onu da söyleyeceğiz inşallah. İlk birinci delilimiz nedir abiler? Birinci delilimiz şudur. Bütün peygamberler Allah'ın emirleri arasından ilk olarak bu emri dillendirmişlerdir. Şimdi ben mesela diyelim size bir konferans vereceğim. En başta neyi zikrederim size? En önemli olan, en can alıcı olan konu neyse en başta onu zikrederim. Biz şu konuda hemfikir miyiz? Bütün peygamberler bu işe başlarken tevhid üzerine. Demek ki Allah'ın onlara emrettiği emirlerin arasındaki en büyük emir tevhiddir ki ilk önce ibadete Allah'ı birlemektir ki ilk önce onunla başlamışlardır. İki, peygamberler bütün din hususunda sadece bunun üzerine savaşmışlardır. Yani mesela insanlara o kadar şey anlattılar, insanlara o kadar bir şeyler aktardılar ama hiçbirinin uğruna savaşmadılar. Ama bir şeyin üzerine savaş verdiler. Yani Allah'ın en sevdiği insanlar en sevdikleri şeyi onun uğruna feda ettiler. Buradan anlıyoruz ki demek ki ondan daha değerli bir şey yok ki Ondan daha değerli bir şey yok ki. Allah'ın yanında en değerli olan canlar onun uğruna feda edildiler mesela. Üçüncü mesele ise abimizin dediği gibi. Yani peygamberler bizzat bunu nutk ettiler. Dediler ki mesela iman şube şubedir. En üstü, en eftali, en faziletlisi la ilahe illallah kelimesidir diye. Dört cennetin anahtarı yani tevhiddir. Hani tevhid olmadan Allah'ın yanına ne götürürsen götür, Allah azze ve celle senin cennet kapılarını açmıyor kesinlikle. Buradan anladık ki tevhid Allah'ın emirlerinin arasındaki en büyük emirdir. İkinci bir hüküm daha söyledi. Şirk Allah'ın yasakladıklarının arasında en büyük yasaktır. Bunun delili nedir peki? Tamam. O zaman nasıl söyleyelim? Şöyle alalım, en birincisi gibi alalım. Peygamberlerin Allah'ın yasaklarından ilk olarak dillendirdikleri şirktir. Şimdi Allah'ın birçok yasağı var, içki var, zina var, bir sürü var. Ama peygamberler ilk olarak kavimlerine hangisini aktardılar? Şirk meselesini aktardılar. Anladık ki yasakların içinde en değerli olan, en önemli olan yasak şirk meselesidir. İki, yine birincide söylemiş olduğumuz gibi. Peygamberler birçok yasağın üzerine savaşmadılar. Mesela zina için savaşmadılar, içki için savaşmadılar. Fakat şirk meselesinden dolayı savaşlar, hatta şunu desek yerindedir. Zaten yeryüzünde savaşın tek gayesi şirkin yeryüzünden kalkmasıdır. Hani asıl savaşın hedefi, asıl gayesi de budur. Üç, abinin dediği gibi. Bütün Allah'ın yasakları Allah'ın affı kapsamındadır. Hangisi olursa olsun Allah azze ve celle affedeceğine dair insanlara sözde bulunmuştur. Ama şirk müstesna. Yani Allah azze ve celle'nin o geniş affı şirki ve müşriği şey yapmıyor. Şirki ve müşriği kuşatmıyor. Dört, cehennemin, insanı cehennemde ebedi kılan tek şey şirktir. Mesela zina yapsan bir müddet kalıyorsun. İçki içsen bir müddet kalıyorsun. Ama şirk koşsan Allah azze ve celle orada ebediyen kalıyorsun. Biz buradan o zaman neyi anladık abiler? Tevhid, bu saydığımız dörderli delillerle tevhid Allah azze ve celle'nin en büyük emridir. Şirk ise Allah azze ve celle'nin nehyettiği en büyük yasaktır. Bir de peygamberler, bir tanesini unuttuk. Nutk. Yani bu nasıl tevhidi nutk etmişlerse en üstüdür diye. Şirkin de en çirkini olduğunu nutk etmişlerdir. Mesela örnek İmam Bukhari ile Müslim rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. Size büyük günahların da en büyüğünü haber vereyim. Yani düşün, büyük günahlar hepsi Allah'ın yasaklarıdır. Size onların da en büyüğünü haber vereyim. Sahabe de evet ey Allah'ın Resulü, el-işraku billah diyor. Allah azze ve celle'ye şirk koşmaktır diye. Mesela İmam Bukhari yine rivayet ediyor. İbn-i Mes'ud peygamberimizin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, eyyüzzenbi azam. Yani en büyük günah hangisidir? En büyük yasak tabiri caizse hangisidir? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَكَ. Allah seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman, Allah seni yarattığı halde Allah'a benzer mesil, şebih koşmandır diye Peygamber aleyhissalatu vesselam onu uyarıyor. Öyleyse bu dört tanesinden bunu anladık. Şimdi bu sefer bize tanımını yaptı. Tevhide bir tanım getirdi. Dedi ki tevhid Allah azze ve celle'nin tevhid bütün ibadetlerde Allah'ı birlemektir. Bu Muhammed İbni Abdülvahhab'ın tanımı. Tevhid, bütün ibadetlerde Allah azze ve celle'yi birlemektir. Bunun dışında derslerden bir tanım hatırlayan var mı? Tevhidle alakalı bir tanım. Tevhid nedir? Tevhidin tanımı nedir? Tevhid. Tevhidin tanımı nedir? Hasan abi? Bir düşün biraz, zihin jimnastiği yap. Yani ben bildiğinizden eminim, ifade etmekte zorlanıyorsunuzdur Ahmet abi. Onu tanım haline getirelim. İki ayetten dört satırlık tanım olur. Olmaz. Tanım kısadır. Bütün fertlerini içine toplar. Tanımın, yani tanımın tanımı nedir? Yani biri size sorsa dese ki bana tanımı tanımla. Diyeceksiniz ki tanım odur ki bütün içine girenleri kapsayan, içine girmeyenleri de dışlayan şeydir. Tamam? Kısa ve öz olacak. Bütün içine girenleri toplayacak, diğerlerini dışına atacak. Tamam, bak mesela bu bir tanım olur. Başka? Bunu bir şöyle çevirelim. Yani bu doğru bir tanım ama biz şöyle çevirelim. Allah'ı birlenmesi gereken şeylerde birlemek tevhiddir. Tevhidin tanımı budur. Peki biri sorsa Allah nelerde birlenmesi gerekiyor? Bir, rububiyetinde, yaratmasında ve tasarrufunda. İki, uluhiyetinde. Yani ona yapılacak olan ibadetlerde. Üç, isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Bu şeyin tanımıdır. Bu tevhidin tanımıdır. Tevhid, Allah'ın birlenmesi gereken meselelerde Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir diye. Peki nedir Allah'ın birlenmesi gereken meseleler? Bir, Allah'ın rububiyetinde yani zatında, fiillerinde. İki, uluhiyetinde yani kulların fiillerinde Allah'ı birlemesi, yaptıkları ibadetleri sadece Allah'a yapmaları. Üç, Allah'a ait olan isim ve sıfatlarda Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Bu da tevhidin tanımı. İki, şirki tanımladı. Dedi ki şirk, Allah ile birlikte başkalarına da ibadet etmektir. Şirk, Allah ile birlikte başkalarına da ibadet etmektir. Başka bir tanım söyleyelim şirk için, kitaplarda mevcut olan. Allah'a has kılınması gereken ibadetlerin Allah'tan başkasına yapılmasıdır. Zaten Muhammed İbni Abdülvahab başka yerlerde de cümleyi bu şekilde ifade ediyor. Başka bir tanım söyleyelim. Mesela belki bu tanımların içinden en böyle nas'a yakın olanı şudur. Biraz önce bir hadis söyledim ya. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah nedir? Allah seni yarattığı halde ona ortak tayin etmendir. Ona benzer tayin etmendir. Allah'la beraber ortaklar edinmek. Allah'la beraber benzerler edinmek. Allah'la beraber işte eş anlamlı şeyler edinmek diye. Zaten bazı alimler böyle şirki böyle tanımlamışlar. Demişler ki şirk Halık'la mahluku tesviye etmektir. Yani Halık ile mahlukun arasını düzelttiğimizde, ikisini bir seviyeye getirdiğimizde ise şirk budur. İster bu sıfatlarında olsun, ister rububiyetinde olsun, isterse de uluhiyetinde olsun. Şimdi tevhid en büyük emir, şirk en büyük yasak. Tevhidin tanımını verdi, şirkin tanımını verdi. Peki bunu bilmenin bize ne faydası var? Asıl mesele yani tevhid en büyük emir, şirk de en büyük yasak. Hani ben bu bilgiyi bildiğimde bu bilginin bana ne tür bir faydası var? Ebedi cehennemde kal. Bunun dünyalık şeyi. Yani mesela ben dünyada diyelim ki şimdi biri sorsa desek ya bu adam bunu yazmış ama Allah rahmet etsin ona. Biz bunu bilsek ne? Bunu bilmesek ne? Dünyada bizim ne? Yani mesela hangi konumdayken sen sorabilirsin bana. Dersin ki şimdi hoca ben hayatın hangi kulvarında? Tam böyle kafam karıştı. Bu mesele aklıma gelecek. Ben hemen kendimi toparlayacağım. Misal. Desen. Sorum anlaşılmıyor galiba. Şurada bir. Allah'ı razı etmek. Bak. Ben sizin bildiğinizi düşündüğüm şeyi şöyle ifade edeyim inşallah. Daha güzel olsun. Ne zaman tercih yapma durumunda kalırsak, maslahatlar ve mefsedetler kafamızı karıştırdığı zaman bu bilgi bizi kurtarır işte. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki benim hayatımda öyle bir noktaya geldim ki iki seçenek var önümde. Bir, Allah Azze ve Celle ibadette birleme konusu var, tevhid konusu var, şirk konusu var. Bir tarafta da mesela diyelim ki işte maaşım var, işim var, karım var, çocuğum var, ailem var, akrabam var. Bugüne kadar kurduğum düzen var. Şimdi ikisi yan yana geldi. Diyelim şeytan bana yanaştı dedi ki ya işte sen hani biraz daha sabret, biraz daha dikkatli ol, işte biraz daha mesela alttan alsan, görmemezlikten gelsen, belki bunları da Müslüman edersin, belki bunları da kazanırsın falan. Ben diyeceğim ki öyle şey olmaz. Allah'ı ibadette birlemek, Allah'ın emirlerinin en tekitlisi olduğu için var olan maslahatların en büyüğü de tevhiddir. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın yasakladıkları arasında en büyük yasak olduğu için en büyük mefsedet yeryüzünde şirktir. Yani şirkten daha büyük bir mefsedet olamaz. Tevhidden daha büyük bir maslahat olamaz. İki şey yan yana geldi. Misal diyelim ki ben, Allah bana mesela derste şu ana kadar neyi öğrendik biz? Tevhid. Tevhidin kapsamı nedir? Mesela dedi ki müşriklerden teberri etmektir. Yani tevhid, müşriklerden teberri etmektir. Onlardan beri olmaktır. Misal onların dininden, itikadından, yaptıklarından beri olmaktır. Şimdi ben tam diyelim ki düşünüyorum. Yani hani belki bunu kazanırım. Hani belki alttan alsam, söylemesem, görmemezlikten gelsem, işte Allah'ın o emrini, yasağını çiğnesem, belki bir gün gönlünü kazanırım, belki bir gün iman eder gibi iki maslahatı karşı karşıya getirdim misal. Bana göre bu da maslahat. Allah emrettiği için bu da maslahat. Hangisini tercih edeceğim abiler? Her zaman bunu tercih edeceğim. Yani Allah'ın ibadette birlenmesi hangisi ise, Allah'a şirk koşulmaması hangisi ise onu tercih edeceğim. Diğerini elimin tersiyle bir tarafa iteceğim. Çünkü en büyük emir hangisi ise en büyük maslahat da odur. En büyük neyi hangisi ise en büyük mefsedet de odur. Bu bizim şu itikadımızın şeyidir, gereğidir. Biz şuna inanırız. Allah bir şeyi emretmişse mutlaka kulları için onda bir maslahat vardır. Allah bir şeyi yasaklamışsa mutlaka kullarına orada bir zarar vardır. Tamam? Buna mesalih ve mefasit fıkhı diyoruz. Yani hani zararlar ve faydalar fıkhı. Umumen her Müslümanın bilmesi gereken kadarı neresi? Allah emrettiyse bizim hayrımızadır. Sizin şeyinizle söylüyorum. Allah emretmişse bizim hayrımızadır. Allah yasaklamışsa da onda mutlaka zarar vardır. Tamam? Şimdi biri geldi diyelim Şeyh Musa abiye sordu. Dedi ki Şeyh Musa abi Allah bu zinayı yasaklamış. Niye acaba yani? Hani Allah'ın bu zinayı yasaklamasında hani bir hikmet var. Şeyh Musa abi diyecek ki vallahi ben hikmeti bilmesem bile ama şunu biliyorum. Allah yasaklamışsa mutlaka bu bizim zararımızadır. Tamam? Allah yasaklamışsa mutlaka bu bizim zararımızadır. Ha bu zararları bilirsen nurun ala nur. Fakat bilmesen bile bileceksin. Her emir maslahatı, her nehi de beraberinde mefsedeti barındırır. Şimdi burada soru şu. Bunu bilmek çok önemli. Müslüman her zaman maslahatların en büyüğüyle mefsedetlerin en büyüğünü bilmesi lazım ki çünkü vakada hareket halinde olan insanlar sürekli maslahat ve mefsedetlerin çakışmasıyla karşı karşıya geliyorlar. Mesela çok basit bir örnek verelim. Şimdi parti kuran insanlar. Bak bu fıkha sahip olmadıkları için bu probleme düşüyorlar. Diyeceksiniz ne alaka? Alaka şu. Parti kuran insanlar, bunlar Allah'ın dinini inkar eden. Şöyle Allah'a bir kafa kaldıralım, Allah'a şöyle bir isyan edelim. Bu dertte olan insanlar değiller. Belki onlar da geceleyin kalkıyorlar. Onlar da ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Onlar da Allah yolunda çileler çekiyorlar, sıkıntılar çekiyorlar. Peki buna rağmen nasıl böyle bir şey yapıyorlar? Bir de sorduğunda mesela geçen siz söylediniz değil mi? Mesela bu işin fetvasını veren adam demiş, doğrudur, parti kurmak küfürdür, demokrasi küfürdür. Adam bir de bunu bile bile bunu yapıyor şundan. Adam diyor ki bugün Müslümanların parti düzeyinde birilerinin Müslümanları temsil etmesi lazım. Müslümanların maslahatıdır bu. Biraz daha para gelecek, biraz daha imkan gelecek, davet genişleyecek, bazı kanunlar çıkacak, Müslümanlar rahatlayacaklar. Bu söylediklerin hepsi doğru mudur? Hepsi doğrudur. Yani partiyle beraber bu maslahatların hepsi gelecek eyvallah. Fakat adam şunu bilmiyor. Yani şurayı bilmediği için bu probleme düşüyor. Bizim burada sormamız gereken soru şu. En büyük maslahat tevhiddir. Eğer herhangi bir maslahat tevhidi zedelemeye bizi götürecekse bizim onu elimizin tersiyle itmemiz lazım. En büyük mefsedet şirktir. Eğer herhangi bir mefsedet insanları şirke götürecekse şirki def edeceğiz. O mefsedeti şey yapacağız, o mefsedeti alacağız. Gerekirse onun sıkıntısını, onun acısını beraberinde yaşayacağız. Bu toplumlar için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerlidir. Mesela her biriniz hayat içerisinde sürekli tercih yapmak zorunda kalacaksınız. Hangisi maslahat, hangisi mefsedet, hangisi benim faydama, hangisi benim zararıma diye. İşte buraya bakacaksınız. Hangisi tevhidin yerine gelmesine yardımcı oluyorsa, sizi şirkten kurtarmaya yardımcı oluyorsa her zaman onu tercih edeceksiniz. Çünkü o rahmani olan maslahat ve mefsedettir. Diğeri ise şeytanın aklımıza getirdiği ise şeytani olandır. Şimdi ehven-i şerden kastettikleri şu. İki şer var. Hangisi daha azsa ehven-i şerri almak lazım. Şimdi bunu adam sana kitaplardan da ispat ediyor. Çünkü bu İslam alimlerinin hepsinin kullanmış olduğu bir kaide doğru. Fakat problem şu. Mesela şirkle başka bir şeyi yan yana koyuyor. Şirke ehven olan diyor. Ehven-i şer diyor. Diğerine ise şey diyor hani büyük olan şer diyor. Mesela örnek veriyorum. Adam cezaevinde olmaya, mesela sıkıntı çekmeye buna şey diyor, büyük şer diyor, gidip parlamentoya girmeye ehven-i şer diyor. Ya bu ölçülerin allak bullak olması, tam tersine çevirmek lazım. Yani şirk, Allah'a şirk koşmak bu en büyük şey, şer. Onun dışında kalanların hepsi ehven-i şer. İkisi karşı karşıya kaldığında şirk dışındakini tercih edeceğiz. Öbürlerin hepsini elimizin tersiyle bir tarafa iteceğiz. Olması gereken bu tabii. Evet. Bununla alakalı başka soru sormak isteyen abi var mıdır? Buraya kadar ile ilgili. Yok. Devam edelim inşallah. Bize bununla ilgili bir tane de ayet verdi abiler. اُعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Yani herkese bu ayet-i kerimeyi de anlayalım inşallah. Onu da yazacağım. اُعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اُعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Bu birinci kısım, Allah'a ibadet edin. Bu ise hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Şimdi bu ayetten elde ettiğimiz birinci fayda şurası abiler. Mesela Allah dedi ki, Allah'a ibadet edin. Şu ikinci kısma gerek var mı artık? Normalde bu ikinci kısma gerek yok. Zaten bir ibadetin ibadet olabilmesi için içinde şirk olmaması gerekiyor. İçerisinde şirk olan şey Allah'ın yanında amel kapsamına bile girmez ki ibadet kapsamına girsin. Mesela şimdi ben size sorsam, herhangi bir ibadetin Allah'ın yanında ibadet olabilmesi ve beraberinde de Allah'ın onu kabul etmesi için kaç tane şart lazım? Biri, tamam. Şimdi Allah'a şirk koşan adam üç tane şartı birden heder etmedi mi? Yani sahih bir iman yok, ihlas yok çünkü şirk var işin içinde, mutabaat yok, tabi olma yok çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde şirk yok. Zaten bu fıtratta mukarrar bir şey. Yani bir şeyin ibadet diye isimlendirilebilmesi için bu üç tane şartı içinde barındırıyor. Allah'a ibadet edin ve Allah'a ortak koşmayın diyor bir de beraberinde. Misal. Şimdi burası, zaten buranın içinde var. Birinci cümlenin içinde var olan bir şey, İkinci defa cümle içerisinde zikrediliyorsa bu ne anlama gelir? Bu tekit anlamına gelir. Tamam, çok güzel. Yani mesela bakın bu çok önemli bir şey. Örnek veriyorum. Şimdi biz diyoruz ki iman edin ve salih amel işleyin. Bak buraya yazıyorum. Hasan abi anlaşılıyor değil mi? Tamam. Ben seni görmüyorum buradan. Sen çok uzaksın. Tamam. İman edin, salih amel işleyin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bu çok geçiyor değil mi? Şimdi biri size şu soruyu sorsa, buna dikkat edin. İmanı bir tanımla bakalım dese size. Siz diyeceksiniz ki iman, dil ile söylemek, kalp ile ikrar etmek, organlarla da amel etmektir. Adam size ki madem amel imanın içinde, Allah peki niye bir daha ameli zikretti? Demek ki iman ayrı, amel ayrı. Eğer imanla amel aynı şey olmuş olsaydı, iç içe olmuş olsaydı, iman edin, amel işleyin, ne gerek vardı bir daha bunu zikretmeye? Siz ne diyorsunuz? Bilakis diyorsunuz, sen anlamamışsın. Demek ki imanın içindeki en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken mesele amel ki, iman ameli kapsamasına rağmen Allah amel meselesini ikinci bir defa daha zikretti. Tamam? Şimdi buraya geliyorum. Allah'a ibadet edin. Biri bize dese ki, ya zaten size göre ibadetin ibadet olması için Allah'a şirk koşulmaması lazım. Eğer öyle olsaydı Allah niye ya bir daha peşine وَلَا تُشْرِكُوا dedi, Allah'a şirk koşmayın. Biz de onu diyoruz. Demek ki ibadet meselesinde kulların bilmesi gereken en önemli mesele şirkle beraber ibadetin asla olmayacağıdır ki Allah ibadet edin demekle beraber onun içinde zaten zımnen bulunan bir kelimeyi İkinci bir defa tekrardan Allah Azze ve Celle zikretmiş oldu. Tamam. İkinci bir konu ise bu bir tanesi. Bu ayetten anlayacağımız bu birinci mesele. İkinci meseleyi söylüyorum. Bu kelime çok önemli burada. Şey'en kelimesi var ya. Buna nekire diyoruz. Yani belirsiz olan, meçhul olan kelime diyoruz. Arap lügatında nekire olan bir kelime. Başında la gibi böyle nefi, nehi yani yasaklama, olumsuzluk cümlesinde gelirse ne ifade eder? Umumiyet ifade eder. Değil mi? Umumiyet ifade eder. Yani mesela diyelim ki bunun benzeri bir kelimeyi gördük. Şey, buna nekire diyoruz. Sonra cümlenin başına baktık. Ya nehi var, yapma, etme, yasaklama var. Ya olumsuzluk var, olmadı, olmayacak şeklinde. Veya şart var diyelim. Bu umumiyet ifade ediyor. Yani küçük, büyük, insan, cin, peygamber, melek. Şey kapsamı altına giren ne varsa yeryüzünde, taş, ağaç fark etmez. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmayın. Niye Allah Azze ve Celle böyle bir uslup kullanma gereği duydu? Çünkü her şey, yani şey kapsamına girebilecek olan her şey, insanların kendisiyle Allah'a şirk koşabileceği konumdadır. Yani onun için insan hayatında da çok dikkatli olması lazım. Bir bakarsın senin aklına hiç gelmeyen bir şey, kıyamet gününde seni müşrikler kapsamından yapmış. Mesela sen şirki bir yere kodlarsan, sen farkında olmadan şirke düşersin ama bunun farkında bile değilsindir. Bunun bir örneğini de söyleyeyim size. Ben ilim talebelerinin arasında gördüm bunu. Mesela adam böyle işte bu tasavvuf meseleleriyle ilgili konuşulduğunda işte nasıl ya falan işte falanca alim de işte diyor Allah'tan başkasına dua etmek işte küfür değildir. İşte bunlar büyük zatlardı falan. Tabii ben şok oldum. Mesele tabii uzun bir mesele. İşin içinde Mevlana var, işte başkaları var vesaire. Sonra biraz yakından tanıyınca arkadaşları şunu fark ettim. Arkadaşlar tevhid dediğinde Allah'a hakimiyette birlemek, şirk dediğinde de oy vermemek. İki tane mesele olaraktan kodlamışlar kafalarına. Bunun dışında adam kendi hayatında Allah'a şirk koşuyor. Fakat bunun farkında değil. Şimdi bizim için de aynısı geçerli olabilir. Hani bir şey bazı meselelerin etrafında çok döndüğünde zamanla insan şirkin sadece o olduğunu, onun dışında bir şey olmadığını düşünebiliyor. Mesela hiç aklınıza gelir, insan parayla Allah'a şirk koşabilir mi? Mesela. Yani cebimde taşıdığım, istediğim zaman harcadığım bir şey beni acaba müşrik yapabilir mi? Yapabilir. Allah'tan daha fazla seversen, Allah Azze ve Celle'den daha fazla onu kaybetmekten korkarsan, hani böyle bir endişe, kaygı hissedersen, dünyada böyle bir şey olmaz. Yani dünyada kimse bunu fark etmediğinden dolayı sana müşrik oldun diyemez. Ama kıyamet gününde Allah'ın seni Müslüman olarak diriltmeyeceği bir kesin. Mesela kadın, yani insanın belki normal hayat arkadaşıdır. Fakat kadın insanı müşrik yapabilir. Yani şirk konusunda insan eşini Allah Azze ve Celle'ye tercih ederse, şirk konusunda, tevhid konusunda insan ona meyil gösterirse mesela, onun şirkine Allah muhafaza bir dönem sevgi beslerse, zaman içerisinde bir bakar ki o onu beraberinde şirke götürmüş. Onun için yani şu şeyi unutmayacağız. Hani Allah Azze ve Celle bizim hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamamızı istiyor. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, parlamentoyu vesaire değil yani. Şirk koşulabilecek olan her şeyi Allah Azze ve Celle hayatımızdan çıkarıp atmamızı bizden talep ediyor. Devam ediyorum abiler, okuyorum. Eğer diyor sana insanın bilmekle yükümlü olduğu üç esas nedir diye sorulursa şöyle cevap ver. Kulun Rabbini, dinini ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Eğer sana sorulursa insanın bilmekle yükümlü olduğu üç esas nedir? Kitabın adını kastediyor. De ki kulun Rabbini, dinini ve peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmesidir. Bunu nereden çıkardı? Yani her Müslümanın bilmesi gereken üç esas budur. Tamam. Başka? Bu bir tane. Mesela her sabah kalktığımızda bir de her ikindi batımından sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam bize nasıl zikretmemizi istiyor Allah? Üç defa رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّنْ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَب۪يًّا Rab olarak Allah'tan razı oldum. Din olarak İslam'dan razı oldum. Peygamber olarak Muhammed'den razı oldum. Her sabah kalktığımızda sabah namazından sonra bir de ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar üçer defa Peygamber böyle Allah'ı zikretmemizi istiyor. Başka bir hadiste ne diyor? ذَاقَ تَعْمَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını almıştır. Kim? Rab olarak Allah'tan razı olan, din olarak İslam'dan razı olan, Peygamber olarak Muhammed'den razı olan. İkinci delilimiz ne yapabilir? İnsanın dünya hayatıyla ilişkisi kesildiğinde insana ilk sorulacak soru bu üçüdür. Rabbin kimdir? İmam Ahmed Peygamberimizden rivayet ediyor. İnsan kabrine konduğunda iki tane melek gelir onun başında oturur. Rabbin kimdir? Resulün kimdir? Dinin nedir? Diye karşıdaki insana sorarlar. Muhammed İbni Abdülvahab şöyle bir çıkarımda bulunmuş. Diyor ki, şimdi din çok fazla. Hani din emirleri, dinin nehileri, dinin yasakları çok fazla. Doğru? En sonda diyor Allah bize neyi soracak? Üç tane meseleyi soracak. Demek ki dinin zübdesi, dinin özü bu üç tane meseledir. Yani en sonda ne soruluyorsa demek ki bu üçü bütün dini kuşatıyor anlamına gelir. İşte o üçü de nedir? Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Bir de senin dinin nedir sorusu. Bu üçünü delilleriyle bir Müslüman bilirse, bunu fehmederse, idrak ederse Allah'ın izniyle dininin özünü, dinin zübdesini beraberinde şey etmiş olur, anlamış olur inşallah. Burayla ilgili sormak istediğimiz bir şey var mı buraya kadar? Yoksa yeni konuya geçeceğiz, birinci esasa geçeceğiz. Rabbin buyur abi. Buyur. Estağfurullah. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Estağfurullah, estağfurullah. O benim eksikliğim. Ya belki ben inemedim. Yok yok. Şöyle yapsak daha iyi olur. Şöyle olsa daha iyi olur. Mesela bir şey anlatırken o anda anlaşılmıyorsa hemen elinizi kaldırın. Yani mesela ben anlatırken terimler yabancı kaldı diyelim. Baktınız ben şey... tamam inşallah. Baktınız size göre Tarzanca konuşmaya başladım. Hemen elinizi kaldırın. Deyin ki şeydir yani hani bu olmadı bir daha başa alalım diye. Öyle olsa daha iyi olur. Yani siz arada katılabilirsiniz. Sorun yok yani. Şey değil bu hani ben anlatayım. Siz bir saat boyunca dinleyin. Ondan sonra şey yapın böyle bunu ders gibi düşünmeyin yani bunu karşılıklı konuşacağımız, anlaşacağımız. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Buyur abi. Yok. Doğru bilmekle alakası var. Doğru sahih bilgi. Ya zaten onu anlatacak. Hani Rabbi bilmek nedir? Kitabın bundan sonrası bu üçünü anlatacak. Şimdi şöyle bir mesele var. Normalde İslam her bir şeye bir hakikat koymuş. Senin o bildiğin hakikatle İslam'ın koyduğu hakikat örtüşürse ne âlâ. Fakat senin bildiğin hakikatle İslam'ın bildiği hakikat örtüşmese sen akşama kadar da onu yaptığını söylesen, onu bildiğini söylesen İslam nazarında o bilgi bilgi değildir. Mesela örnek konumuzla alakalı olduğu için söylüyorum. Mesela müşrikler ne diyorlardı Peygamber'e? Biz İbrahim'e iman ettik. Biz İbrahim'in şeriatı üzereyiz. Sense kafirsin diyorlardı Peygamber'e. Sabi'isin. Yani atalarının dininden dışarı çıktın diye Peygamberimize söylüyorlardı. Şimdi ama Allah onların İbrahim'e mensubiyetini kabul etmedi. Şimdi adam diyor ben İbrahim'e inanıyorum. Ben İbrahim'in dinindenim. Allah da diyor ki İbrahim müşriklerden değildi. Niye? Çünkü Mekkeli müşriğin kafasındaki İbrahim ile ilgili tasavvurla İslam'ın İbrahim tasavvuru birbirine uyuşmuyor. İbrahim, İslam İbrahim'i başka şekilde tanımlıyor. Onlar İbrahim'i başka şekilde tanımlıyorlar. Bu ikisi birbirine uymadığı müddetçe sahibi akşama kadar da konuşsa boştur. Mesela örnek abdest. Mesela abdest kelimesi Araplarda vudu ne anlamda kullanılıyor? Vudu, el yıkama. Yani vudu demek elini yıkadı, temizledi anlamında. Ama İslam vudu kelimesine, abdest kelimesine bir anlam yüklemiş. Doğru. Elini yıkayacaksın, ağzına burnuna su ver. Hah. Şimdi adamın biri buraya bir tane şey koysa, bir tanker su koysa, akşama kadar elini yıkasa dese ki ben vudu, ben abdest aldım, ben abdest aldım, ben abdest aldım. Olmaz. Çünkü İslam'ın abdest tanımıyla adamın kafasındaki abdest tanımı birbiriyle uyuşmuyor. Şimdi bizim günümüzde de böyle. Mesela adam diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Biz şöyle diyoruz, sen kendi hayal dünyanda tasavvur ettiğin bir Allah'a inanıyorsun. Yani ben buyum diyen Allah'ın tanıttığı şekilde Allah'a inanmıyorsun. Mesela Allah diyor ki sana, ben öyle bir Allah'ım ki yerin ve göğün ilahıyım. Yerde ve gökte her şeyin mülkü O'na aittir. Bu ne demek? Yani bu ayetten Allah, ben senin hayatının her zerresine müdahale ederim. Başıboşluk yok diyor. Ama bu adamın düşüncesi şu, yani Allah biri öldüğünde, öldüğü o üç gün bir müdahale etsin taziyeye. Sonra bir 37 gün bizden uzak kalsın, 40. gün bir daha 40'ı çıktığında bize müdahale etsin. Misal gibi. Onun kafasındaki Allah bu. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendini tanıtmış olduğu Allah kesinlikle bu şekilde değil. Yani onun için insanların bir şeyi bilmesi önemli değil. Bildiklerinin İslam'daki bilgiye muvaffakat etmesi önemlidir. Aksi halde fayda vermez. Bu konu şu anlamda çok önemli aslında. Yani aslında en büyük şüphelerinden biri bu. Güncel itikat meselelerinde böyle bir bölüm de vardı. İnsanın zannı insana fayda vermez. Yani senin zannın İslam'la uyuşmadığı müddetçe sana fayda vermez. Mesela bugün birçok insanı ircaya düşüren şey nedir? Mürciye akidesine götüren şey. Ama bu insanlar biz Müslümanız diyorlar. Bu onların iddiası. Yani İslam herhangi bir iddiayı kendi yanındaki tanıma uymadığı müddetçe geçerli kabul etmez. Geçerli. Öyle olsa Mekkeli müşrikler de Hanif diyor o zaman. Yani Mekkeli müşrikler de biz Lat'ın kullarıyız demiyorlardı. Biz Hanif olan İbrahim'in milletine tabiiz diyorlardı. Ama onların bu zannı İslam'ın koyduğu tanımla uyuşmadığı zaman komple bir ümmet de böyle inansa 600 sene de cahil kalsalar bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu zanlarını geçerli saymadı kesinlikle. Tamam. Hepsi ondan gelmişler. Bunu en güzel beceren İbrahim olduğundan dolayı. Yani mesela bütün peygamberler, şimdi Mesela diyelim ki şöyle düşün. Mesela bu ümmetin içerisinden bir sürü fakih gelmiş. Doğru. Bir sürü fakih gelmiş. Fıkıh ilminde çok derin alim gelmiş. Biz niye bugün sadece bunlardan 4 tanesini tanıyoruz? Sebep? Yani bunların dışında hiç kimse olmadığından mı? Hayır. Bunlar işlerini en güzel şekilde yaptıklarından dolayı. Yani en derin, en bilgili, en çok bu konuda hizmet eden 4 mezhep imamı dediğimiz insanları kastediyorum. Onlar olduğundan dolayı onlar daha çok biliniyor. Her peygamber aynı işi yapmış. Fakat hiçbiri İbrahim gibi, mesela her birinin hayatında bir şey var. Dikkat edin. İşte örnek veriyorum, Adem aleyhisselam ağaçtan yemiş misal. İşte Nuh aleyhisselam işte çocuğu noktasında mesela bir tereddüde düşmüş. Mesela Allah azze ve celle'nin hükmü konusunda. İşte Lut aleyhisselam mesela işte ilk etapta biraz sıkıntı çekmiş misal. İşte vesaire, ama İbrahim aleyhisselam için Allah azze ve celle diyor ki وَاِبْرَاهِيمُ الَّذ۪ي وَفَّى. Her konuda Allah'a vefalı olan İbrahim. Yani hiç şey yok. Allah neyle onu imtihan etmişse, İbrahim aleyhisselam anlının akıyla çıkmış. Hiçbir şekilde onda bir tereddüt göstermemiş. Öyle ki halil olmuş. Halil ne demek? Halil, dost. Dostu demek, iki sevgi birbirine öyle karışır. İki sevgi birbirine öyle karışır. Öyle bir hale gelir ki artık ikisini birbirinden ayırt edemezsin sevgilerini. Buna hullet dersin. Birbirine geçmiş sevgi dersin. İbrahim bir defa tereddüt yaşadı ömründe. Sevgi konusunda. O da neydi? İsmail aleyhisselam'da. Yani İsmail aleyhisselam doğduğunda, biliyorsunuz hani şimdi bir baba düşünün mesela. Kavmini terk etmiş, babasını terk etmiş, bir kadınla tek bir Müslüman da yok yeryüzünde, Allah'tan çocuk istiyor. Yani çok böyle yüreği yanarak Allah'tan çocuk istiyor. Allah azze ve celle çocuğu verince, bu sefer çocuk biraz büyüyor, belli bir yaşa geldi mi, hani düşün, bir babanın en çok çocuktan mutlu olduğu zaman, ilk doğduğunda ağlıyor, sızlıyor, yok karnı ağırdı, yok gazı var, sıkıntı. Fakat biraz büyüyünce, şımarıklık yapmaya başlayınca evin içinde artık göz aydınlığı olmaya başlıyor. Tam Allah azze ve celle diyor فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Artık İbrahim'le beraber koşturmaya başladı. İbrahim'le beraber bir şeyler yapmaya başladı. Ey oğulcuğum dedi, ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Yani Allah azze ve celle dedi ki İbrahim çocuğu kes diye. Bir orada tereddüt yaşadı. O da Allah emreder etmez. Hiç ama yani hiç beklemeden, hiç durmadan Allah azze ve celle diyor فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. İkisi de teslim oldular ve çocuğu yüzü üzerine yatırdı yere. Hani yüzünü görmemek için alnının üstüne çocuğu yatırdı, bıçağını çekti. Hemen Allah azze ve celle onu aldı, onun yerine ona bir tane koç nasip etti. Yani İbrahim aleyhisselam bu sıfatlarından dolayı, velasından, berasından, müşriklere olan düşmanlığından, Allah'a olan sevgisinden ve buna hiçbir şeyi karıştırmadığından dolayı Allah azze ve celle onu peygamberlerin imamı olaraktan kabul etmiş. Diyorum ya, yani çok ilginç bir şey, başta da söyledim. Bütün milletler kendini ona nispet ediyorlar. Yahudisi, Hristiyanı, Müşriği, herkes kendini ona nispet ediyor yani. Bizim Urfalılar da kendini ona nispet ediyorlar ama Hile diye nispet ediyorlar tabii de, onların nispeti olmaz. O yanlış bir nispet. Onlar da kendilerini nispet ediyorlar. Burada duralım inşallah. Bir sonraki derste birinci esasa başlayalım artık. Allah ne kadar imkan verdiyse. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ